वीरा खुद को समझा रही थी, विराज का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे। ये सच कभी नहीं बदल सकता कि विराज एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और तू एक गरीब परिवार से, और आज तो विराज ने तुझे तेरी औकात भी दिखा दी। वीरा ये सब सोचते सोचते रो रही थी। वो रात के किस पहर में सोई उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अगली सुबह मेंशन से चली जाएगी। दूसरी तरफ हर्षवर्धन हीर को गोद में लेकर बालकनी में पड़े सोफे पर बैठा था। दोनों ही चांद को निहार रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं दोनों के बदन को छू रही थी। हीर ने अब भी हर्षवर्धन की डार्क ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। हर्षवर्धन ने जानबूझकर हीर के लिए कपड़े अरेंज नहीं करवाए, क्योंकि वो चाहता था कि हीर जब तक यहाँ है उसी के कपड़े पहने। हर्षवर्धन ने हीर का सिर अपने सीने पर रखा हुआ था। हीर ने भी हर्षवर्धन पर अपनी बाहें लपेट रखी थी। इस वक्त दोनों ही सुकून में थे, और तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने चिढ़कर कहा, लीजिए पीयू की मम्मी आ गया हमारा बुलावा। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया तो वो शिवाय का फोन था। हर्षवर्धन ने फोन पिक करके कहा, हाँ बोलो शिवाय, क्या काम है? शिवाय बोला, चाचू विराज के पैर ठीक हो गए। ये सुनते ही हर्षवर्धन बहुत खुश हुआ। उसने बस एक शब्द कहा, शिवाय हमारे। हर्षवर्धन ने फोन कट किया और हीर को कसकर गले लगा लिया। हीर बोली, क्या हुआ पीयू के डैडी? हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूमकर कहा, हीर तुम सच में रघुवंशी मेंशन के लिए बहुत लकी हो। विराज के पैर ठीक हो गए, वीरा ने पैर ठीक कर दिए। सच में हीर, उस लड़की की ही मेहनत है जिसकी वजह से विराज अपने पैरों पर खड़ा है, वरना विराज ने तो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। रघुवंशी मेंशन में सुबह के वक्त सब गार्डन में थे। आज कोई भी जिम में नहीं गया, बल्कि विराज के पैर ठीक होने की खुशी में सब गार्डन में ही टहल रहे थे। विराज भी अपने भाइयों के साथ गार्डन में टहलकर बहुत खुश था। तभी हर्षवर्धन और हीर की गाड़ी वहां आकर रुकी। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरा और उसने घूमकर हीर की साइड का गेट खोला। हीर भी गाड़ी से उतर गई। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और मेंशन के अंदर आ गया। मेंशन के अंदर पांचों साथ में हंसी मजाक कर रहे थे। हर्षवर्धन ने पांचों को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ छोड़ा और तेज कदमों से उनके पास जाने लगा। विराज को लगा कि हर्षवर्धन उसे गले लगाने आ रहा है। विराज ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। हर्षवर्धन विराज के करीब गया और खींच कर एक चांटा विराज के गाल पर चढ़ दिया। ये नजारा देखकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, सिवाय शिवाय के। शिवाय तो आराम से खड़ा था, क्योंकि वो जानता था चाचू जब भी मेंशन आएंगे तो सबसे पहले विराज की बैंड बजाएंगे। थप्पड़ की आवाज से हीर ने भी अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। फिर वो धीरे से राजवीर के पास जाकर बोली, कल रात तो बहुत खुश थे ये कि विराज के पैर ठीक हो गए, अचानक से उसे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? आप सब अपने चाचू का इलाज क्यों नहीं कराते? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने जानती नहीं। राजवीर ने धीरे से हीर के कान में कहा, चाची चाचू बिना वजह कुछ नहीं करते, विराज ने कोई ना कोई गड़बड़ ही की होगी, इसीलिए चाचू ने उसे थप्पड़ मारा। इस पर हीर बोली, कुछ ही घंटे में क्या हो गया, कल रात ही तो शिवाय का फोन आया था कि विराज भैया के पैर ठीक हो गए, और अभी इन्होंने आते ही विराज भैया को चांटा मार दिया, इनके हाथ इतने क्यों चलते हैं? विराज का चेहरा एक साइड हो गया था। उसने हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखा और फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, मैंने क्या किया? हर्षवर्धन ने अपनी कमर पर हाथ रखा और गार्डन में उन पांचों के सामने चक्कर लगाने लगा। हर्षवर्धन ने फिर गुस्से में शिवाय और दिव्यांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शुक्र शनिचर कम है ना, जो तुम भी मेरे सिर पर चढ़ने के लिए तैयार हो। इस पर विराज ने कहा, आखिर मैंने किया क्या है? हर्षवर्धन गुस्से में बोला, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? कल तुमने वीरा को थप्पड़ मारा कि नहीं? विराज को अब समझ आए कि किसी ने इसकी शिकायत चाचू से कर दी। विराज ने एक एक करके सबकी शक्ल देखी और फिर वो शिवाय की शक्ल देखकर समझ गया कि हो ना हो ये काम शिवाय का ही है। विराज ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, शिवाय भैया उसने भी तो मुझे पलटकर थप्पड़ मारा था। शिवाय कुछ नहीं बोला, लेकिन हर्षवर्धन ने सुलगती हुई आंखों से फिर कहा, उसका थप्पड़ तुझे लगा भी होगा, उसके हल्के से हाथ से थप्पड़ कितना तेज लगा होगा, लेकिन तूने तो इतनी तेज थप्पड़ मारा कि वो फर्श पर गिर पड़ी, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि वीरा के हाथ से तो तुझे तेज थप्पड़ लगा नहीं होगा, लेकिन मेरे हाथ से थप्पड़ खाने के बाद तेरे कान के पर्दे जरूर खुल गए होंगे। ये तो हुआ थप्पड़ का हिसाब। अब जब तक तुझे वीरा माफ नहीं कर देती तब तक तू मेंशन के अंदर नहीं आएगा। विराज अपने सिर को झुकाकर बोला, चाचू मुझे इस बात का गिल्ट है कि कल मैंने बिना सोचे समझे अपना गुस्सा वीरा पर उतार दिया। हर्षवर्धन फिर से गुस्से में बोला, गिल्ट होने से कुछ नहीं होता। तुमने एक बार नहीं सोचा कि उस लड़की ने तुम्हें खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की है? जो काम डॉक्टर तक नहीं कर पाए उस लड़की ने कर दिखाया। तुम तो जीना ही नहीं चाहते थे, तुम्हें नई जिंदगी उसी लड़की ने दी, और तुमने बदले में क्या किया? उसे थप्पड़ मारा, उसे बेइज्जत किया, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। तुमने उसकी गरीबी का मजाक इसीलिए उड़ाया ना कि तुमने खुद कभी गरीबी नहीं देखी। हर्षवर्धन इससे ज्यादा विराज को डांटता, इतने में ही हीर ने आकर हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर कहा, बस कीजिए पीयू की डैडी, कितना डांटेंगे। विराज भैया को अपनी गलतियों का एहसास है, और जब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो आधी माफी मिल जाती है। हर्षवर्धन ने गुस्से में हीर से अपना हाथ झटकते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है इन तीनों की। ये तीनों खुद को बहुत महान समझते हैं। इन्हें लगता है गलतियों का एहसास हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। हर्षवर्धन ने गुस्से में देवयांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक ये है जिसे मैं सबसे ज्यादा समझदार समझता हूँ। इसने दृष्टि के साथ 5 रातें बिताई और इसे ये नहीं पता चला कि वो देख नहीं सकती, अब उसके पीछे आशिक बना घूमता है। हर्षवर्धन ने गुस्से में फिर शिवाय की तरफ उंगली की और चिल्लाते हुए कहा, एक ये है, ये तो विराज से भी ज्यादा नालायक है। इसने जी भरकर शौर्य और आर्या को टॉर्चर किया, और अब आर्या को ठीक करके समझता है कि इसकी सारी गलतियां माफ हो गई। हर्षवर्धन ने फिर हीर को देखकर कहा, इन दोनों गधों का समझ में आता है क्योंकि ये दोनों पागल हैं, लेकिन ये विराज, इसने क्या सोचकर उस लड़की को थप्पड़ मारा, क्या सोचकर उस लड़की को बेइज्जत किया। थोड़ी देर के लिए गार्डन में शांति हो गई। सारे चुपचाप खड़े थे, सारे नौकर सिर झुकाए खड़े थे। तभी अंदर से दीनू काका आकर बोले, बस करो हर्षवर्धन बेटा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हर्षवर्धन ने अपना सिर पकड़कर कहा, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मैं कैसे बस करूं, कब तक संभालूं इन्हें, मुझसे नहीं होता काका। रूही की डोली इज्जत के साथ इस घर से उठ जाए, उसके बाद इन सब की प्रॉपर्टी इनके नाम कर दूंगा, फिर इनका जो मन करे वो करते रहें। हमेशा की तरह दिव्यांश आगे आया। उसने हर्षवर्धन को गले लगाकर हर्षवर्धन की कमर को रब करते हुए कहा, बस करो चाचू, बीपी हाई हो जाएगा, ऐसे अलग होने की बातें नहीं करते। इस पर शिवाय हंसता हुआ बोला, हाँ चाचू, पाप चढ़ेगा ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। हर्षवर्धन को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर तक देवयांश ने ऐसे ही हर्षवर्धन को गले लगाए रखा और फिर एक सर्वेंट को देखकर कहा, चाचू के लिए पानी लेकर आओ। सर्वेंट अगले ही पल पानी लेकर आया। देवयांश ने हर्षवर्धन को चेयर पर बैठाया और उन्हें पानी देते हुए कहा, पानी पी लीजिए चाचू, गुस्सा शांत हो जाएगा। विराज ने हिम्मत करते हुए कहा, चाचू आई एम सॉरी, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। स्विमिंग पूल में डूब रही थी तो पता नहीं क्यों मेरी जान निकल रही थी, मैंने उसे बचा तो लिया लेकिन फिर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। प्लीज चाचू एक बार माफ कर दो। हर्षवर्धन ने पानी पी लिया। पानी पीकर हर्षवर्धन ने विराज को देखकर कहा, जाओ जाकर वीरा से माफी मांगो, अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। थोड़ी देर बाद सब मेंशन के अंदर आ गए और लिविंग रूम में बैठ गए। हर्षवर्धन ने वीरा को आवाज लगाई, वीरा, लेकिन वीरा बाहर नहीं आई। तभी एक सर्वेंट बाहर आया और उसने शिवाय को एक लेटर देकर कहा, सर वीरा मैडम तो चली गई। ये सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। विराज ने हैरानी से पूछा, कब गई? सुबह 6 बजे से तो हम सब गार्डन में ही है। सर्वेंट बोला, सर वीरा मैम 5:30 बजे के आसपास चली गई थी। हर्षवर्धन ने फिर से सुलगती हुई आंखों से विराज को देखा और विराज ने अपनी नजर झुका ली। शिवाय ने लेटर खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, शिवाय भैया, आपने मुझे कहा था अगर मैं विराज सर को ट्रीटमेंट के लिए मना लूं तो आप मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। मैंने अपनी बात पूरी की, अब तो विराज सर चलने भी लगे हैं, अब आप अपने वादे को पूरा कीजिए। मेरे कॉलेज के एडमिशन में सिर्फ 2 दिन रह गए, अगर ये 2 दिन बीत गए तो फिर मुझे पूरा 1 साल इंतजार करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बात से पलटेंगे नहीं। और हाँ एक बात और, विराज सर को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाना, वो एक बार सर का फाइनल चेकअप कर लेंगे। बाकी उन्हें 1 हफ्ते तक मेडिसिन भी खानी है, तो आप उनकी मेडिसिन का ध्यान रखना और उन्हें एक्सरसाइज ज़रूर करवाना। शिवाय ने लेटर पढ़कर सबकी तरफ देखा तो सबके चेहरे पर एक अलग सी उदासी आ गई थी। कोई नहीं चाहता था कि वीरा मेंशन से चली जाए, बल्कि सब वीरा के साथ घुल मिल गए थे। लेकिन अंतिम सत्य तो यही था कि वीरा को उस मेंशन से जाना ही था। हर्षवर्धन ने इस बार विराज को देखकर हल्के गुस्से में कहा, विराज मैं खुश हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन गुस्सा भी हूं। कुछ दिनों बाद रूही की शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि वो लड़की शादी में शामिल हो। अब तुम उसे इस घर में वापस कैसे लेकर आओगे ये तुम डिसाइड करो। जब तक वो लड़की इस घर में नहीं आएगी तुम भी रघुवंशी मेंशन में कदम नहीं रखोगे। अब एक अच्छे इंसान की तरह मेंशन से बाहर जाओ। शिवा ने विराज के कंधे पर हाथ मारकर कहा, हाँ चल तेरा वनवास शुरू हो गया, लेकिन इस वनवास की अवधि तू खुद ही डिसाइड करेगा। जितनी जल्दी वीरा मेंशन में आएगी उतनी जल्दी ही तेरा वनवास खत्म। विराज ने धीरे से कहा, शिवाय भैया आग लगाकर हाथ सेक रहे हो ना। सच कहते हैं दिव्यांश भैया, आपकी करने की सजा चाची के गोविंद खुद देंगे आपको। आपके लिए तो चाची के गोविंद ने अलग से पनिशमेंट सोची हुई है, बच नहीं पाओगे आप। विराज ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू माफी मांग तो रहा हूँ, भला मैं कहाँ जाऊंगा। मैं यहाँ रहकर भी वीरा को इस घर में वापस ले आऊंगा। हर्षवर्धन इस बार भी हल्के गुस्से में बोला, पहले तो तू हम सब की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं था। एक साल तक तूने अपने आप को घर में बंद कर लिया, अब तेरा हमारे पास से जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगा, तेरे नाम फ्लैट भी है, मेंशन भी है, विला भी है, फार्म हाउस भी है, जहां मन करे वहां जा, लेकिन इस घर में तो वीरा के साथ ही आएगा। शिवा ने फिर से विराज के कंधे पर हाथ रखकर उसे लगभग धकेलते हुए कहा, चल चल मेंशन से बाहर चल। शिवा ने विराज को मेंशन के बाहर कर दिया। विराज हैरानी से बोला, आज विश्वास हो गया शिवाय भैया, भाई भाई का दुश्मन होता है। कल ही मेरे पैर ठीक हुए और आज आपने मेरी दौड़ करवा दी। चाचू से थप्पड़ पड़वाया वो अलग। इस पर शिवाय के चेहरे पर हंसी आ गई और विराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। क्या विराज वीरा को वापस ले आएगा? क्या वीरा विराज को माफ करेगी?